Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Minęła 16, jest piątek, 13 lipca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycji, zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Romuald Wójcik. A w serwisie Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Na budowie w Puszczy Noteckiej mogą być łamane przepisy BHP, mówi wiceminister środowiska. Do sądu w Wodzisławiu Śląskim trafił akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera. Żałuję, że nie wszyscy parlamentarzyści chcieli wysłuchać świetnego orędzia prezydenta Andrzeja Dudy i uczestniczyć w wielkiej rocznicy, powiedział zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Prezydent wygłosił orędzie także z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpienie prezydenta wysłuchali parlamentarzyści PiS i Kukiz 15, przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz reprezentanci parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nieobecni byli w proteście przeciwko łamaniu zasad parlamentaryzmu i praworządności posłowie i senatorowie PO, Nowoczesnej i PSL. Posłowie Nowoczesnej i PSL, którzy pojawili się na posiedzeniu zgromadzenia, opuścili je zanim prezydent zabrał głos. Parlamentarzyści Platformy nie wzięli w ogóle udziału. Wcześniej zebrali się na uroczystym wspólnym posiedzeniu swojego klubu i klubu Nowoczesnej. Na terenie kontrowersyjnej budowy w Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce mogą być łamane przepisy BHP. Chodzi o niewystarczające zabezpieczenie niektórych miejsc, stwierdził wiceminister środowiska na podstawie zdjęć wykonanych z lotu ptaka. Moje zaniepokojenie budzą te zdjęcia, które są pokazane, że na terenie budynku nie do końca są przestrzegane przepisy BHP, więc mam nadzieję, że inne stosowne organy także to zbadają. Ponieważ widzimy na zdjęciach nie do końca dobrze zabezpieczone miejsca, które mogą grozić wypadkiem. Mówił wiceminister Sławomir Mazurek, jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje, że niedawno przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Budowie w Stobnicy, w objętej programem Natura 2000 Puszczy Noteckiej, przyglądają się agenci CBA i prokuratura. Zawiadomienie złożył minister środowiska. Na 2 lata w zawieszeniu, też na 2 lata skazano Piotra B., głównego oskarżonego w toczącej się przed poznańskim sądem od lat sprawie Banku Staropolskiego. Pieniądze straciło kilkanaście tysięcy klientów banku. Wyrok ogłosił sędzia Sławomir Szymański. Wymierza mu karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na okres 2 lat tytułem próby. Lata 90. to lata transformacji gospodarczej. Trudno po prawie 20 latach oceniać tamtą sytuację gospodarczą. Nie ocenimy tego, na ile polski kapitał mógł się wtedy obronić, na ile decyzje były trafne, na ile wtedy się kto uczył polskiej bankowości. Bardzo trudna sprawa, myślę, że poza sprawą FOS, najtrudniejsza sprawa w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ona się toczyła w sądzie przez lat 10. Biznesmen musi też zapłacić 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem obrońców obie strony będą odwoływać się od wyroku. W sprawie skazano 4 inne osoby, które pracowały w latach 90. w Banku Staropolskim. Piątek 13. Sądny dzień. Do sądu w Wodzisławiu Śląskim trafił akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera. Chodzi o Adama B., członka Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Agnieszka Loch z Radia Katowice. W 2017 roku członkowie stowarzyszenia brali udział w zorganizowanych w Wodzisławskim Lesie urodzinach przywódcy III Rzeszy. W sprawie zatrzymano w sumie 7 osób. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty propagowania nazistowskiego ustroju. W ich mieszkaniach znaleziono mundury, flagi i publikacje o symbolice nazistowskiej. Dziś gliwicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Adamowi B. Jak poinformowała jej rzeczniczka Joanna Smorczewska, oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Adamowi B. zarzucono publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 128. rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Adam B. jest również podejrzany o przestępstwo posiadania broni palnej i 16 sztuk amunicji bez zezwolenia. Jaja z województwa świętokrzyskiego zarażone salmonellą. Obecność bakterii stwierdzili pracownicy sanepidu. Towar trafił do sklepów pod koniec czerwca. Trwa usuwanie go z dystrybucji, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Chudzik. Po liście dystrybucyjnej, wszędzie tam, gdzie te jaja dotarły do sklepów, są one z nich z detalu wycofywane. To jest rola już Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idziemy i sprawdzamy wszystkie te punkty, do których właśnie te jaja skażone dotarły. Informacje o skażonej partii dostępne są na stronie internetowej sanepidu. Salmonella jest niebezpieczna, przypomina Grzegorz Chudzik. Może powodować szereg takich niekorzystnych zjawisk zdrowotnych. Od objawów nieżytu przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka z podwyższoną temperaturą, aż do ciężkich stanów chorobowych w przypadku, kiedy te bakterie przełamią odporność, przejdą poza przewód pokarmowy, wtedy są to tak zwane salmonelozy. Jaja należy zwrócić do sklepu. Konsumenci mogą domagać się zwrotu kosztów zakupu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątek 13, proszę Państwa, pogoda jest zmienna. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w całym kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. A prognozowana wysokość opadów to nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 24 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem, tam 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Kauflandzie jest mega, mega sobota. Mleko kokosowe 400 ml, 2 sztuki za 5 zł. 7-Up lub Mirinda 4 litry, 2 opakowania za 9 zł. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. 5,5 wieku parlamentaryzmu w Polsce. Kiedykolwiek Polska była wolna, Sejm zawsze stanowił jedną z głównych instytucji naszego państwa i stanowi ją wraz z Senatem do dzisiaj. Rolnicy protestują w Warszawie. Przyjechaliśmy tutaj, bo sytuacja rolników jest dramatyczna. Problem jest tak ogromny, że to nie chodzi tylko o owoce miękkie, ale chodzi również o trzodę chlewną, o ASF. Po prostu no, nikt z nami się nie zajmuje. No. Na dnie Bałtyku leży statek, który jest tykającą bombą ekologiczną. Franken jest też zabytkiem historycznym, bardzo cennym, bardzo wartościowym. To, do czego chcemy doprowadzić, to żeby to paliwo z niego wypompować, czyli żeby on został w stanie nienaruszonym w takim, jaki jest jako zabytek, ale żeby był bezpieczny dla środowiska i dla nurków i żeby po prostu pozbyć się z niego paliwa. W Chorzowie naukowcy próbują odtworzyć populację nosorożca białego. Pozostały zaledwie 2 samice należące do tego podgatunku i nie ma żadnego żyjącego samca. Na szczęście z osobników, które żyły kiedyś w ogrodach zoologicznych, pobrano spermę, która została zamrożona i ona w tej chwili może zostać użyta. W poniedziałek spotkanie prezydentów Trumpa i Putina. W prasie nie brakuje pytań o drugą Jałtę. Telewizyjne dzienniki i czołówki gazet zapewne doniosą tak jak stara kronika z 1945 roku, która o spotkaniu w Jałcie opowiadała. Decyzje, które podjęto, są realizacją poważnych zamiarów narodów świata i przyniosą efekty na przyszłość. Mecz o 3. miejsce na mundialu w sobotę. Ale czy to w ogóle kogoś obchodzi? To jest troszeczkę mecz gorszego sortu, można tak powiedzieć. Taki przeciętny kibic piłki nożnej musi się naprawdę mocno wysilić, żeby sobie przypomnieć, kto zajął 3. miejsce 4 lata temu. Piątek w Trójce stoi pod znakiem listy przebojów. W audycji popołudniowej będzie więc o liście zakazanych przebojów ślubnych. Para młoda przyszła z propozycją, że koniecznie chcą mieć Alleluja ze Shreka. Powiedziałem, że generalnie tego nie gramy, chyba że organista się zgodzi. Alleluja ze Shreka. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na 2 scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy. Piekarnik dymino. Marian! No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899, taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499, taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Drodzy Państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze. Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie. Piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju Twojego dziecka. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcówOrlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby Państwo zapomnieli, to ja życzliwie i uprzejmie przypominam. 22 i 7 trójek, telefon na Myśliwiecką. Można też pisać zd@polskieradio.pl. No, SMS-y również do dyspozycji. 71-335. Pan Tomek skorzystał z adresu mailowego i pyta, mówi tak, pisze tak. W zapowiedziach materiałów z dzisiejszej audycji zabrakło pytona. Czy będzie coś dzisiaj na ten temat? Podobno Straż Pożarna zaangażowała się w akcję, panie Tomku. Nie znam tych szczegółów. Jeśli Państwo jakieś znają, bardzo proszę, można dzwonić i pisać. Save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Program Trzeci, audycja popołudniowa, 16:14, minęła przed momentem. Zapraszamy do Trójki. Powinniśmy być jednym narodem, a nie czymś, co można nazwać zbiorowiskiem zwaśnionych plemion, powiedział dziś na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Odbyło się tam zgromadzenie narodowe z okazji 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Podziałów dziś jednak uniknąć się nie udało. Na zgromadzenie nie przyszli przedstawiciele opozycji, a przed Zamkiem Królewskim odbył się protest. O szczegółach Karol Surówka. Podczas przemówienia prezydent Andrzej Duda powiedział, że parlamentaryzm jest wpisany w polski naród. Prezydent podkreślał, że zgromadzenie reprezentantów wszystkich obywateli towarzyszyły najważniejszym momentom w naszej historii. Przed powstaniem listopadowym, po odzyskaniu niepodległości, w czasie walk podczas II wojny światowej i po obaleniu komunizmu. Kiedykolwiek Polska była wolna, Sejm zawsze stanowił jedną z głównych instytucji naszego państwa i stanowi ją wraz z Senatem do dzisiaj. Andrzej Duda powiedział też, że Sejm powinien być miejscem ścierania się poglądów, ale przedstawicieli jednego narodu, a nie, tutaj cytat, czegoś, co możemy nazwać zbiorowiskiem zwaśnionych plemion. Odpowiedzialność za wspólnotę nakazuje także, aby wynik uczciwie przeprowadzonych wyborów był powszechnie respektowany. Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Te waśnie jednak były dzisiaj bardzo mocno widoczne. Odbył się protest posłów niezrzeszonych i przedstawicieli KOD-u o nazwie Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe. Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że chce powrotu do normalności. Wszyscy na tej ziemi jesteśmy tacy sami. Przecież to jest proste sobie to wyobrazić. Posłowie Nowoczesnej wyszli ze Zgromadzenia Narodowego w czasie przemówienia prezydenta. Posłowie Platformy Obywatelskiej w ogóle się nie pojawili. Kukiz 15 decyzję w tej sprawie pozostawił swoim parlamentarzystom. Zgromadzenia nie bojkotowało, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, również Polskie Stronnictwo Ludowe. Lider PO Grzegorz Schetyna decyzję swojego klubu tłumaczył wcześniej tym, że jego zdaniem PiS niszczy parlamentaryzm. Niszczone są zasady wspólnoty parlamentarnej, niszczona jest demokracja, niszczona jest wolność. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Sterlecki z Prawa i Sprawiedliwości postawę opozycji nazwał cyrkiem, który podważa ideę parlamentaryzmu. Kwestionują jakby tradycję polskiego parlamentaryzmu. Nie chcą uczestniczyć w święcie polskiego parlamentaryzmu, który przecież ma charakter z pewnością ponadpartyjny. Platforma i opozycja, która próbowała doprowadzić do zerwania obrad Sejmu, opozycja już całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością. Bojkot Zgromadzenia Narodowego przez tak dużą liczbę posłów w tej kadencji Sejmu zdarzył się po raz pierwszy. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj wieczorem prezydent ma raz jeszcze wygłosić orędzie, tym razem za pośrednictwem mediów. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Będziemy dzisiaj przed 19:00 mówić o liście przebojów, zakazanych przebojów ślubnych. 22 i 7 trójek w tej sprawie także można do nas dzwonić. Jeżeli chodzi o te zakazane piosenki weselne, puśćmy piosenka ze Szreka, Alleluja. Dzwonię z Nowego Tomyśla. Moja córka Sandra wykonuje i po polsku, i przetłumaczyła na angielski. I nie ma problemu w kościele z tym Alleluja. To ja odrobinkę Państwu zdradzę. Chodzi o to, że są takie miejsca w kraju, gdzie pewne piosenki zostały wpisane, czy mają zostać się wpisane na listę zakazanych utworów, których nie można, czy nie powinno się wykonywać w świątyniach. Jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. 22 i 7 trójek zd@polskieradio.pl. SMS-y bardzo proszę. 71335. Zapyta jeszcze raz, ustawisz się. masz czarne oczy. Budzisz się, znów cała lśnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? W sprawie tego pytona chyba wczoraj czy przedwczoraj odezwał się jakiś pyton na antenie Trójki, że jest, że się odnalazł. A dwa, no mam taką niemiłą wiadomość, dla mnie bardzo niemiłą. Ponieważ w dniu dzisiejszym w domu rodzinnym znalazłem kasety, około 900 kaset z notowaniem listy przebojów od 1 do 850. Co najgorsze, wszystkie były posklejane, także nie da rady ich użytkować. No to jedyne rozwiązanie posłuchać tego bieżącego, dzisiejszego wydania Listy Przebojów. Albo rozkleić. Albo rozkleić. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Rozkleić to się można, Tomku, jak się słucha tych przebojów sprzed lat. Tomasz Gorozdowski, dzień dobry. Dzień dobry, ale najpierw trzeba rozkleić taśmę. Tak, żeby się rozklejać potem samemu. Jeszcze a propos tego pytona, to... Bardzo proszę. Naszego ciągle szukają, tego Konstancińskiego, podobno. Ale podobno znaleźli Boa w Bydgoszczy, który też nawiał. I nie jest i to tak, pyton, na pewno. Boa dusiciel. I tak sobie myślę, że całe szczęście, że my nie leżymy gdzieś koło na przykład Tanzanii, gdzie, albo Tajlandii, gdzie węży jest więcej, bo to jakiś szał byłby. Tak, takich tematów. Cały kraj byłby zaangażowany w szukanie węży. Takich tematów by nie brakowało. W Rosji innymi trochę żyją, mam wrażenie. Żyją, oni się cieszą. Prezydent mówi, że świetny turniej. Prezydent FIFA też mówi, że świetny turniej. Generalnie same plusy, jak się okazuje. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, bo dzisiaj akurat dobry dzień do podsumowań. Prezydent FIFA Gianni Infantino spotkał się z dziennikarzami, żeby podsumować już? Ten miniony turniej. To jednak kilka słów a propos samego turnieju. Wyobraź sobie zainteresowanie Islandczyków, którzy grali na mundialu. Już pokazali, że potrafią kibicować. Mały naród, a bardzo zaangażowany. Jak ci się wydaje, ile procent mieszkańców... 70. 99,6 oglądało mecz z Argentyną, czyli cały kraj wtedy siedział przed telewizorem. Takiej sytuacji, dam sobie rękę uciąć, w historii Mistrzostw Świata pewnie nie było. Trudno sobie wyobrazić, żeby właściwie 100% narodu oglądało. Nie są znane nam statystyki na ten temat. Przepraszam, wiesz co? Tak sobie zastanowiłem sobie, że to przecież pasterze, jakiś ołowiec i tak dalej, że te 99,6 to trochę za dużo. 99,6 oglądających i siedzących przed telewizorami. Oglądało mecz. To jest też nie najgorszym wynikiem. Czyli udział publiczności telewizyjnej w oglądaniu akurat tego wydarzenia, tego programu. No tak. Ale na przykład, tu już się nie pomylimy, Urugwaj, który ma 3 300 000 mieszkańców, po raz trzeci z rzędu awansował i wyszedł z fazy grupowej, co nie zdarzyło się wcześniej i co jest godne podkreślenia. U nas jest tych 1 038 000. No i jakby kiszka. To powiedzieć, no właśnie. I pyton, i nic, i wąż, no dobra. Ale teraz wracamy do tego podsumowania. Faktem zostały nam jeszcze 2 spotkania o 3. miejsce Belgia Anke i o złoto Chorwacja Francja. Wszyscy podkreślają, że turniej jest wspaniały. Mówił też dzisiaj o tym na spotkaniu z dziennikarzami szef FIFA Gianni Infantino. Uśmiechnięty, zrelaksowany, ubrany w dres wolontariusza. Na pytanie odpowiadał w 5 językach, ale na początku ogłosił sukces. It is the best World Cup ever and it is a big success. To najlepsze mistrzostwa świata w historii. To wielki sukces. Przede wszystkim dlatego, że to piłka nożna przemówiła i jest największym bohaterem tego wydarzenia. We wanted what I wanted. Takiej deklaracji oczywiście można się było spodziewać. W tych pochwałach i samozachwycie znalazły się także ciekawe, choćby dotyczące Neymara i jego turlania i symulowania wątki. Neymar, well, he's a great player. To oczywiście fantastyczny piłkarz o ogromnych umiejętnościach. Spełnia swoje marzenia. A także marzenia swoich kibiców. A co do jego symulowania, no to cóż. You know, He will show us. W przyszłości będziemy mówić tylko o jego umiejętnościach, zapewniam was. Much more of his skills in the future, I'm sure. Of his real football skills. Infantino nie wytrzymał i parsknął śmiechem. Przy okazji rozwinął wątek VAR-u, systemu wideoweryfikacji, który, trzeba przyznać to uczciwie, jest rzeczywiście dużym sukcesem tego mundialu. I was skeptical. Na początku byłem bardzo sceptyczny. To było jeszcze kilka lat temu, kiedy wątek pojawił się i przeprowadziliśmy testy. Ale potem temat mnie zafascynował, a wyniki okazały się zdumiewające. Obraz, jaki się jawi po tym turnieju, to 99% słusznych decyzji dzięki wideoweryfikacji. Piłka nożna to sport kontaktowy. Kontakt jednak nie zawsze oznacza faulu. Dlatego możliwość sprawdzenia wszystkiego w zwolnionym tempie jest bezcenna. Przypominacie sobie filmy z Budem Spencerem i Terencem Hillem? Przecież sceny ich bujek wyglądały bardzo groźnie, a w slow motion to było wręcz komiczne. Nie ma już brutalnej gry, nie było ani jednej czerwonej kartki za brutalną interwencję. Piłkarze już wiedzą, że są na celowniku. It's finished. The decisions are more clear, are more transparent. Ale największy postęp dotyczy jednak spalonego. Na tym mundialu nie było ani jednego gola uznanego po tym, jak został strzelony ze spalonego. Spalony najzwyczajniej w świecie przestał istnieć. This is not happening anymore. Gianni Infantino jest przekonany, że powiększenie liczby reprezentacji z 32 do 48 to też bardzo dobre rozwiązanie. We took a decision. Taką decyzję podjęliśmy i taka jest rzeczywistość. Świat się rozszerza, a my chcemy otwierać się na świat. Faworyci pozostaną faworytami, ale mniejsze kraje dostaną szansę na zaistnienie. Widzimy teraz, co się dzieje z Chorwacją. Małe państwo, które dociera do finału. Oczywiście państwo z bardzo bogatą kulturą piłkarską. Panama na przykład grała po raz pierwszy. Strzelili 2 gole i to było dla nich święto. Kiedy strzelili Anglii, to jakby zdobyli Mistrzostwo Świata. I o to nam właśnie chodzi. Dlatego jesteśmy przekonani, że 48 drużyn na mundialu to bardzo dobre rozwiązanie. United States, Canada, Mexico will be ready to host a great World Cup. I na koniec wątek wolontariatu. Skoro Infantino przyszedł w dresie wolontariusza, to został zapytany, dlaczego, skoro wszyscy na mundialu otrzymują pieniądze za wykonywaną pracę, począwszy od prezydenta FIFA i kończąc na sprzedawcy kiełbasek, to dlaczego wolontariusze nie są wynagradzani? Czy nie należy tego zmienić? All of those who have really in love of football. Wszyscy ci, którzy myślą futbolem i kochają futbol, pozostają w głębi duszy wolontariuszami. Cieszą się na samą myśl, że mogą w tym uczestniczyć. Myślę, że najlepszym dowodem jest uśmiech wolontariuszy. Świat sportu tego uśmiechu potrzebuje. Dlatego też jestem ubrany w strój wolontariusza, żeby im szczególnie podziękować. Wszyscy jesteśmy opłacani. Ja, wy dziennikarze, ale każdy z nas na pewnym etapie był wolontariuszem, zawożąc dzieci na trening, pomagając przy jakichś działaniach sportowych, zawodach, więc ważne jest, aby zachować ten aspekt bezinteresowności. All of those who have benefited from their work.

Do picia? Kubuś, ja wodę. A mus jaki? Banan jabłko. Ja chcę z truskawką. A zabawka? Puzzle. Kinder Joy. Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to co z tymi pieśniami, melodiami czy wręcz popowymi piosenkami odtwarzanymi podczas ślubów? Myślę, że jest tak dużo pięknych i nieodkrytych pieśni sakralnych, które właśnie mogłyby podczas liturgii być wykorzystane i po prostu ludzie często zwracają uwagę na takie utwory, takie popularne, które no, niekoniecznie są przeznaczone do takiego miejsca jak kościół. No, bo ktoś by wolał na przykład Halleluja ze Shreka. No nic w sprawie tej melodii Halleluja ze Shreka, bo mi się wydaje, że to było Halleluja, ale Koena grane w Shreku. I w kościołach się to gra. I wszystko absolutnie się zgadza. Więcej o tym jeszcze dzisiaj przed 19 w audycji popołudniowej, a za chwilę zapytamy, co tam panie za oceanem. Co tam w Ameryce? Redaktor Marek Wałkuski już czeka. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie. Jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy. Palą się papy i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo. Damulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i bugow cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką. I zmiana da. W tym wielkim tłotu ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i budko wryja. Fajno jest. Tu program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Redaktor Marek Wałkuski w Waszyngtonie jest już z nami. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. O czym tam w Stanach Zjednoczonych się mówi? Donald Trump ostatnio w domu go nie było, przyleciał do Europy. Czyżby o tym się odrobinę mówiło? Oj tak, Donald Trump przyciąga uwagę, jak jest w Stanach Zjednoczonych, ale nawet jak wyjeżdża za granicę, to również. Mhm. I Amerykanie, którzy, czy wielu Amerykanów, którzy nie do końca się interesują polityką zagraniczną, czy przy okazji poprzednich wizyt prezydentów, śledzili te wizyty, ale tak jednym okiem. Tak teraz zdecydowanie obserwują to, bo Donald Trump jest barwnym prezydentem, dużo się dzieje. Takie charakterystyczne, że dwa tytuły, jeśli chodzi o stosunek części Amerykanów czy amerykańskich mediów do wizyty prezydenta Trumpa w Brukseli, a teraz w Londynie. Przede wszystkim w Brukseli. W New York Timesie taki tytuł. NATO przetrwało wizytę Trumpa, ale z drugiej strony także komentarz redakcyjny pod hasłem Trump dostał od NATO wszystko, o co kiedykolwiek prosił Obama. Także amerykańskie media odnotowują to, że po pierwsze uzyskał deklarację przyspieszenia wydatków obronnych, obronnych w ramach NATO, że podpisał twardą deklarację w sprawie Rosji, mimo że za chwilę spotyka się z Putinem i niektórzy mówią, że jest zbyt łagodny, zbyt miękki dla Władimira Putina i że właśnie za chwilę przerwie jego polityczną izolację mimo zajęcia Krymu. Ale co dla nas najważniejsze i to jest warte odnotowania i podkreślania, to że zwrócił uwagę opinii publicznej także w Stanach Zjednoczonych, na gazociąg Nord Stream 2. Do tej pory to był temat, który oczywiście pojawiał się w amerykańskich mediach czy w komentarzach, ale głównie w kręgach ekspertów. Senatorzy też podpisywali list, pamiętam, prawda? Jakiś protestujący. W tej chwili to już jest temat, o którym piszą amerykańskie gazety, amerykańskie media odnotowują amerykańskie gazety na pierwszych stronach, stacje telewizyjne, amerykańscy dziennikarze, ludzie nawet, którzy nie śledzą bardzo polityki, szczególnie relacji transatlantyckich, wiedzą, czym jest Nord Stream 2. I tak jak w kwestii stosunku prezydenta Trumpa do NATO, tego, czy podważa sojusz, czy nie podważa, tutaj są spory w Stanach Zjednoczonych, tak jeśli chodzi o Nord Stream 2, no to tutaj wszyscy są zgodni, że jest to zły projekt i że krytyka ze strony prezydenta Trumpa pod adresem Niemiec w tej sprawie jest jak najbardziej zasadna. No właśnie, ale Donald... A jeszcze tylko dodam tytuł dotyczący wizyty prezydenta Trumpa w Londynie, bo prezydent Stanów Zjednoczonych jest właśnie w Wielkiej Brytanii. Tytuł z portalu Axios: tornado Trumpa uderzyło w Wielką Brytanię. No, Donald Trump próbuje jakoś budować te relacje transoceaniczne. Próbuje też tę stronę estetyczną wokół siebie jakoś zmieniać. No, zdaje się, panie redaktorze, że on się zapatrzył na te nasze Dreamlinery, co to... No, nie tylko Dreamlinery, Boeingi, które ze Stanów Zjednoczonych przyleciały do Polski, przemalowane, jak pan być może wie, w biało-czerwone barwy, mają podkreślać, że to w tym roku, stulecie polskiej niepodległości, Donald Trump się zapatrzył być może i też chce przemalować swój samolot. Najwyraźniej chce iść za naszym przykładem i właśnie amerykańskie media doniosły i te informacje nie zostały zdementowane, więc prawdopodobnie są prawdziwe albo bliskie rzeczywistości. Otóż prezydentowi Trumpowi nie podoba się wygląd Air Force One. I też chce przemalować na biało-czerwony. Chcę przemalować na biało-czerwono-niebiesko, czyli na amerykańskie barwy narodowe. Uznał, że te kolory są trochę mdłe, że są sprzed 50 lat i że amerykański Air Force One, samolot, który wozi prezydenta, powinien być w kolorach patriotycznych. Oczywiście prezydent ma bardzo dużo do powiedzenia w sprawie kolorystyki Air Force One, ale jego głos nie będzie jedynym, no i być może nie będzie nawet decydującym. Głos żony będzie ważniejszy. Głos żony będzie ważny, będzie ważny głos amerykańskich sił powietrznych, będzie ważny głos kongresu. W każdym razie pomysł przemelowania, upatriotycznienia Air Force One ma w Stanach Zjednoczonych wielu przeciwników, którzy argumentują, że Air Force One, którego kolorystyka powstała za prezydenta Kennedy'ego i Jackie Kennedy brała udział w projektowaniu tego samolotu i słynni projektanci amerykańscy, że Air Force One w tej kolorystyce stał się symbolem Ameryki i absolutnie zmieniać się go nie powinno. Na złoty, co pan na to? Dwa Boeingi, dwa nowe Air Force One wejdą do użytku w 2021 roku. Myślę, że tam, gdzie prezydentowi Trumpowi może udać się wywrzeć większy wpływ na to, jak wygląda Air Force One, to jest wnętrze samolotu. Z tego, co piszą amerykańskie media, prezydent chciałby też go bardziej upodobnić do własnych odrzutowców. No i przede wszystkim większe i wygodniejsze łóżko chce tam zainstalować. No i jeśli tak, skoro to ma być estetyka bliska panu prezydentowi, to być może ten złoty kolor, o którym mówię, gdzieś tam się pojawi trochę częściej. Być może tak. Niektórzy z New York Post taki złośliwy komentarz rysunkowy przedstawił. Sami pomalowali dziennikarze Air Force One z wielkim żółtym napisem USA, orłem, barwami amerykańskimi i portretem Donalda Trumpa na, ja nie wiem jak się nazywa to z tyłu, co jest pionowe takie obok. Statecznik to poziomy. Na ogonie w każdym razie. To pionowe na ogonie. No to skoro jesteśmy przy amerykańskiej centralnej administracji, pani ambasador, nowa? Tak, wczoraj amerykański Senat ostatecznie w głosowaniu słownym, bo amerykański Senat i Izba Reprezentantów tak samo, czasami głosuje, to się nazywa roll call, czyli głosy są rejestrowane. Jeżeli sprawa nie jest kontrowersyjna, to wtedy odbywa się głosowanie głosowe i prowadzący obrady stwierdza, czy głośniejsi byli ci, którzy byli za, głośniejsi ci, którzy byli przeciw. No i w przypadku w formie takiego głosowego głosowania Georgette Mosbacher została formalnie, oficjalnie zatwierdzona przez amerykański Senat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Głosów sprzeciwu praktycznie nie było, czyli była cisza, gdy marszałek Izby zapytał, czy ktoś jest przeciw. Także niedługo w Warszawie pojawi się nowa ambasador, także barwna postać z kręgów towarzyskich Donalda Trumpa ona, i osobisty, dość bliskiego kręgu towarzyskiego. Ona między innymi była na ślubie z jednym z gości na Florydzie w Mar-a-Lago prezydenta Trumpa, na ślubie z Melanią Trump. Jedno tylko jeszcze w tej sprawie może odnotujmy, że to słynne mieszkanie w Nowym Jorku, ten apartament w Nowym Jorku, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, kiedy pojawiła się informacja, że zostanie ambasadorem, to wszyscy pokazywali zdjęcia w takim szlafroku, kiedy ona reklamowała sprzedaż tego swojego apartamentu. Ten apartament, nie będzie go potrzebowała, ponieważ będzie mieszkać w Warszawie. Ten apartament udało jej się sprzedać za 21 milionów dolarów. Nabywcą tego apartamentu jest syn Ralpha Laurena, Andrew Lauren, który zapłacił, jak mówiłem, 21 milionów dolarów. To na koniec, panie redaktorze, wiem, że redaktor Kuba Strzyczkowski zwykle o tej porze pyta pana o jakieś napady na bank, czy coś ciekawego w ostatnim czasie? Ja połączę może napady z polityką. Bardzo proszę. Otóż tydzień temu wspominaliśmy o tym, że Ameryka będzie miała debatę dotyczącą nowego sędziego sądu najwyższego. Tak. Prezydent Trump ogłosił kandydaturę i sędzia Kavanaugh z Waszyngtonu jest nominowany. Najlepszy z możliwych, mówi pan prezydent. Najlepszy z możliwych to kandydat, mówi tak pan prezydent, tak? Tak, i myślę, że on zostanie zatwierdzony. Demokraci mają, republikanie mają minimalną większość w Senacie, ale także nie mogą popełnić tutaj błędów. Jeśli jakaś sprawa wyjdzie, która będzie niekorzystna dla sędziego Kavanaugh, no to może zagrozić jego kandydaturze, ale raczej nie. Myślę, że on zostanie sędzią Sądu Najwyższego. To jest ważne dla przyszłości Ameryki, kształtu tego kraju. Kavanaugh jest sędzią bardzo dość konserwatywnym, więc Ameryka przesunie się troszkę ideologicznie na prawo. Natomiast to jest także ważna informacja dla tych, którzy będą napadać, czy napadają na banki w Stanach Zjednoczonych. Otóż jeden z wyroków, jakich wydał, znaczących wyroków, jakby definiujących jego filozofię prawną, dotyczył właśnie napadów na bank. Otóż kilkanaście lat temu doszło w Stanach Zjednoczonych do napadu na bank. Rabuś przyszedł do banku z karabinem maszynowym, ale nie zdawał sobie sprawy, że niesie karabin, że ma karabin maszynowy. Był przekonany, że ma karabin półautomatyczny. Jakie to ma znaczenie? Otóż w przypadku napadów na banki z użyciem karabinu maszynowego jest minimalny wyrok 30 lat. Jeśli karabin nie jest maszynowy, to można dostać 10-15. W tym, że w przypadku była różnica 20 lat. Większość składu sędziowskiego orzekła, że nie ma znaczenia, czy rabuś wiedział, czy nie wiedział, że przyszedł z karabinem maszynowym. Używał. Ważne, że karabin maszynowy miał w ręce. Sędzia Kavanaugh był jedynym, który miał zdanie odrębne i je wyraził na piśmie. On uznał, że skoro przestępca był przekonany, że przychodzi do banku z karabinem zwykłym, półautomatycznym, niemaszynowym, to nie można go traktować jako, nie może podpadać pod ten paragraf minimum 30 lat. Także obecność sędziego Kavanaugh w Sądzie Najwyższym będzie zdecydowanie korzystna dla rabusiów bankowych. To może mieć znaczenie. Bardzo dziękuję, redaktor Marek Wałkuski. Sprawdziłem, redaktorze, w tak zwanym międzyczasie statecznik może być i poziomy, i pionowy, czyli się właściwie nie pomyliliśmy. Bardzo dziękuję. Tak, znów mieliśmy rację. Znów mieliśmy rację. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Do usłyszenia. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. rock, jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhyme profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. The jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike, with the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip Fantasia, ow. You don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Us 3 w programie trzecim, 8 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Podczas ostatnich publicznych wystąpień, szczególnie w grupie liderów wielu państw, na przykład podczas ostatniego szczytu NATO, uwagę przykuwała postać szefa Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker sprawiał wrażenie osłabionego. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Komisja oficjalnie informuje o zdrowiu polityka, a może belgijskie media jakoś komentują zachowanie Junckera? Wczoraj jeszcze Komisja Europejska nie zabierała głosu, chociaż tak naprawdę to nagranie agencji AP było w internecie. Z tego spaceru. Tak, z tego spaceru. Mhm. To znaczy to był wieczór przed kolacją, ze środy na czwartek, późny wieczór i w czwartek także obrady. Z tym, że te zdjęcia, na których widzimy te urywki, ten film właściwie, kiedy widzimy, jak szef komisji chwieje się na nogach, zatacza, jest podtrzymywany przez kilku przywódców, pochodzą właśnie z tego, ze środy, z wieczora, kiedy to przywódcy przemieszczali się z kwatery głównej NATO na kolację i najpierw widzimy, jak jest szef komisji podtrzymywany właśnie między innymi przez premiera Holandii, przez prezydenta Ukrainy, a później także, i to już zamieszcza BBC, bo ten filmik jest agencji AP, ale już bije rekordy popularności w całym świecie, natomiast jest jeszcze zdjęcie, którego ja wcześniej nie widziałam, dzisiaj jest na BBC, kiedy Jean-Claude Juncker już siedzi na wózku inwalidzkim i wyjeżdża ze spotkania. I tak, wczoraj Komisja Europejska tego nie komentowała. Rzecznik Komisji mówił, że nie będzie komentował spraw zdrowotnych. Natomiast dzisiaj już na takiej codziennej konferencji prasowej w Komisji Europejskiej w południe sam zaczął rzecznik Komisji Europejskiej odczytywać takie oto oświadczenie. The Przewodniczący cierpiał z powodu bardzo bolesnego ataku rwy kulszowej. Szef komisji publicznie przyznał, że rwa kulszowa ma wpływ na jego poruszanie się. Tak niestety stało się w środę. Jean-Claude Juncker chciałby podziękować premierowi Holandii Markowi Rutte i premierowi Portugalii Antonio Coście za pomoc w tych bolesnych momentach. I takie jest oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Ale ponieważ od wielu lat, właściwie od początku urzędowania tej Komisji Europejskiej, w kuluarach mówi się, że Jean-Claude Juncker nadużywa alkoholu, przy czym oczywiście nikt z nas, żaden z dyplomatów, urzędników nie miał alkomatu, żeby to sprawdzić. Niemniej tak się mówi w kuluarach. Więc stąd pytanie jednej z dziennikarek, mniej więcej w 8 minucie już odpytywania rzecznika komisji, co takiego się stało w środę wieczorem, czy aby na pewno rwa kulszowa powoduje aż takie problemy. Jedna z dziennikarek z niemieckiej agencji DPA zapytała wprost, czy w środę wieczorem Jean-Claude Juncker był pijany i rzecznik tak odpowiedział. It's more than tasteless. Obraźliwe nagłówki w niektórych mediach i wykorzystywanie bólu szefa komisji są pozbawione smaku. To nie jest eleganckie ani uczciwe. Dziennikarze nie dawali za wygraną. Dzisiaj na konferencji jeszcze rzecznik musiał odpowiadać na pytanie, czy na przykład szef komisji bierze leki. Jakie leki? Czy to są tylko przeciwbólowe, czy jakieś inne wpływające na system nerwowy? Odpowiadał, że aż takich szczegółowych udzielić medycznych informacji nie może, ale rzeczywiście wie, że szef komisji bierze leki. No i tu kluczowe pytanie. Skoro tak, było źle, to czy w takim stanie szef komisji może wykonywać dalej swoje obowiązki? I tutaj rzecznik komisji powiedział, że po zażyciu leków już teraz szef komisji czuje się dobrze, może pracować, a najbliższy tydzień ma bardzo napięty, bo ma między innymi wizyty w Chinach, w Japonii czy w Hiszpanii, więc szef Komisji Europejskiej gotowy do pracy. To tyle, jeśli chodzi o tłumaczenie komisji. Wszystko to, co się wokół tego działo, nie zmienia to faktu i tylko na nowo rodzi pytania, które, jak mówię, są już, padają od wielu lat. Zresztą to, że Jean-Claude Juncker nadużywał alkoholu, te informacje, te plotki, które się pojawiały, jeszcze kiedy był szefem Eurogrupy, żartowali sobie dyplomaci, że te spotkania Eurogrupy dlatego trwają tak do wieczora, bo jeszcze Jean-Claude Juncker chciałby podczas kolacji wypić kolejną lampkę wina, więc to, co się mówiło tylko tak w kuluarach, co właściwie nie było podawane do publicznej wiadomości, pojawiło się w niemieckiej prasie. To były niemieckie gazety, które jeszcze przed rozpoczęciem urzędowania Jean-Claude'a Junckera w tej komisji, jako szefa Komisji Europejskiej, napisały. To był, nie wiem, która z nich była pierwsza, czy to był albo Bild, albo Der Spiegel. Na pierwszej stronie było takie zdjęcie alkomatu z napisem: uwaga, trzeba będzie go teraz używać, czy coś takiego. Więc to właściwie przełamało taką... Temat tabu, prawda? Trochę temat tabu, tak. Nie chciałam powiedzieć zmowę milczenia, ale to nie było tak. Tak, no, temat tak, tabu, no tak, ponieważ mówiło się w kuluarach, tylko że nikt tego tak otwarcie opinii publicznej nie powiedział. I pewnie teraz wszystkie te kolejne wizyty zagraniczne, o których mówiłaś, że Jean-Claude'a Junckera, będą śledzone z bliska. Beata Pomecka z Brukseli, bardzo... Jeszcze chciałam powiedzieć, problemem jest to, że Jean-Claude Juncker za 2 tygodnie będzie w Waszyngtonie rozmawiał na temat handlowe z Donaldem Trumpem, który w środę wieczorem widział go właśnie w takim stanie. Tak, to można na tych nagraniach przez Associated Press także z bliska zobaczyć. Bardzo dziękujemy. Beata Płomecka prosto z Brukseli. Za 2 minuty najważniejsze informacje. Zapraszamy do reklamy. Teraz zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone'a 8, 64 GB, zapłacisz 2899 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Tak, tak. W 4-gwiazdkowym hotelu z All Inclusive. Leć koniecznie. Na wakacje do Grecji lub Turcji już od 1580 zł. Tak, tak. Nie ma mowy o pomyłce. Grecja, Turcja od 1580 zł. I do tego w 4 gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na air.pl lub w swoim biurze podróży.